zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustane rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 października, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przed słabnącą mocą polskiej gospodarki przestrzega minister finansów. Jak mówi, silniki wzrostu powoli wygasają. Przeciwko ekobójstwu, którego dokonuje Rosja, manifestowano w Warszawie. Uczestnicy mówili, że Moskwa nie tylko prowadzi wojnę na Ukrainie, ale niszczy też środowisko. Znamy już komplet filmów nagrodzonych i wyróżnionych na tegorocznym Warszawskim Festiwalu Filmowym. Wzrost polskiej gospodarki jest zagrożony. Silniki powoli wygasają. Zwracał na to uwagę minister finansów Andrzej Domański podczas Igrzysk Wolności w Łodzi. Dodał, że obecnie Polska to najszybciej rosnąca duża gospodarka Unii Europejskiej. Według prognoz w przyszłym roku tempo wzrostu gospodarczego sięgnie prawie 4%. Silniki wzrostu gospodarczego powoli wygasają lub stają się coraz mniej adekwatne do wyzwań, jakie stoją przed nami. Ceny energii, które przez lata mieliśmy jedne z najniższych w całej Unii Europejskiej, obecnie są najwyższe. Duch przedsiębiorczości, jestem o tym przekonany, pozostaje, ale fakty są takie, że polskie firmy nie inwestują. Ten risk aversion jest na wysokim poziomie. Minister finansów podczas wystąpienia otwierającego panel pod hasłem Nowe źródła rozwoju polskiej gospodarki powiedział, że należy dostrzegać dynamikę zmian zachodzących w relacjach gospodarczych. Zwrócił też uwagę na unijną dyskusję wywołaną raportem Mario Draghiego na temat konkurencyjności europejskiej gospodarki. Raport wskazuje, że już teraz Europa przegrywa w wyścigu technologicznym nie tylko z USA, ale i z Azją Południowo-Wschodnią. Pod hasłem Natura nie ma granic ulicami Warszawy przeszedł marsz przeciwko, jak to określono, ekobójstwu, którego dokonuje Rosja. Trasa pochodu organizowanego przez ruch społeczny You Animals przebiegła od Placu Zamkowego do pomnika Mikołaja Kopernika na krakowskim przedmieściu. Protestujący apelowali o zaprzestanie rosyjskich zbrodni przeciwko środowisku. Jak tłumaczyli uczestnicy, kwestia zagrożenia ze strony Rosji nie dotyczy tylko wojny na Ukrainie. Ekobójstwo! To jest zbrodnia! To jest akcja wspólna Ukraińców i Polaków. Rosja już wpuściła miliony ton dwutlenku węgla do atmosfery. To jest kwestia, która dotyka nas wszystkich. Zagrożenie, które Rosja sprawia poprzez zagrożenie nuklearne, jest realnym zagrożeniem dla całego świata. Z danych Ministerstwa Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy wynika, że od początku pełnoskalowej inwazji Rosjanie popełnili prawie 2,5 tysiąca przestępstw przeciwko środowisku. 22 nagrody i jedno wyróżnienie specjalne. Znamy komplet filmów nagrodzonych i wyróżnionych na tegorocznym Warszawskim Festiwalu Filmowym. Święto kina w stolicy jak co roku połączyło miłośników i twórców kina alternatywnego z różnych zakątków Europy i świata. Warszawskie Grand Prix, czyli najważniejsze wyróżnienie, otrzymał obraz Najeźdźcy w reżyserii Rumunki Teodory Michaj. Rywalizację na jubileuszowym 40. festiwalu wysoko ocenił Gustaw Kolanowski, nowy dyrektor artystyczny. Bardzo mnie cieszy ten przekrój, jaki został przedstawiony, to znaczy zostały wyróżnione zarówno filmy z Europy i z Polski, to jest na przykład Nagroda Młodych Fipreski dla filmu Skrzyżowanie Dominiki Monteanpańków, ale też z naprawdę dalszych krajów, jak na przykład wyróżnienie dla filmu Red Pass, czyli film tunezyjsko-polski, albo zwycięzca z konkursu Creme de la Creme, czyli Black Dog, również w konkursie Netpak. Cieszę się, że jest taka różnorodność i że te różne estetyki i światopoglądy zostały zauważone przez jurorów. Warszawski Festiwal Filmowy zakończy się jutro. Kuba po raz drugi w bardzo krótkim czasie została dotknięta ogólnokrajową przerwą w dostawie prądu. Wczesnym porankiem czasu lokalnego nastąpiła kolejna całkowita przerwa w krajowym systemie energetycznym. W Hawanie kierowcy próbowali poruszać się po mieście, w którym nie działały żadne latarnie uliczne i światła, a ruchem drogowym kierowała tylko garstka policjantów. Zajęcia w szkołach zostały odwołane, kluby nocne i ośrodki rekreacyjne zostały zamknięte. Przerwa w dostawie prądu nastąpiła po zamknięciu całej sieci elektrycznej Kuby po awarii jednej z głównych elektrowni na wyspie. Władze obwiniają za wszystko zbieg okoliczności, zwiększone sankcje gospodarcze USA, zakłócenia spowodowane ostatnimi huraganami, a także przestarzałą infrastrukturę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. I zaczynamy od wydarzeń na żywo. Lider piłkarskiej PKO Ekstraklasy Lech Poznań gra na wyjeździe z Krakowią. Mamy doliczony czas pierwszej połowy i bezbramkowy remis. Wcześniej Motor w Lublinie przegrał z Widzewem Łódź 3-4, choć po kwadransie prowadził już 2-0. Powiedziałem przed meczem, że będziemy grali bardzo dobrym zespołem, z zespołem zorganizowanym, z zespołem, który ma powtarzalny model gry, powtarzalne zachowania i prowadząc 2-0 w 17 minucie musisz to doceniać i jednocześnie o to dbać, bo to było pewne, że Widzew będzie miał swoje momenty, to było pewne, że Widzew zaatakuje. Mówił trener gospodarzy Mateusz Stolarski. Za nami także spotkanie w Lublinie. Zagłębie ciągle pod formą, mówiąc piłkarskim żargonem. 1-3 przegrało z wracającą na właściwe tory Jagiellonią Białystok. W Premier League gruba wpadka Arsenalu. Kanonierzy przegrali nad kanałem La Manche z Bournemouth 0-2. Spory wpływ miała na to czerwona kartka dla Williama Saliby. Obrońca Arsenalu opuścił boisko po pół godzinie gry. Z kolei 3 grosze do bramki na 2-0 dla gospodarzy dołożył nasz Jakub Kiwior. Warto zerknąć na tę sytuację w sieci. W sieci Fulham znalazły się 3 sztuki, używając kolejnego kolokwializmu. Aston Villa wygrała w Londynie 3-1. Cały mecz dla The Villans rozegrał jak zwykle Matty Cash, którego Michał Probierz nie chce widzieć w naszej kadrze. Woli czytać nocą SMS od dziennikarzy i skarżyć się na to innym dziennikarzom. Po piłce siatkówka. W Plus Lidze Panów trwa mecz w Katowicach. GKS gra z Bogdanką Lublin i przed chwilą goście wygrali pierwszą partię do 22. Wcześniej Skra Bełchatów 3-1 pokonała MKS Będzin, a Stilon Gorzów 1-3 uległ Jastrzębskiemu Węglowi. W Tauron Lidze Pani Pałac Bydgoszcz 0-3 przegrał z Deweloperem Rzeszów, a Budowlani w Łodzi do 0 ograli Sokół Mogilno. Kończymy motorsportem. Max Verstappen z Red Bulla wygrał sprint przed Grand Prix Stanów Zjednoczonych w Austin w Formule 1. Holender wyprzedził Carlosa Sainza z Ferrari i Lando Norrisa z McLarena. Tej nocy pogodnie, niewiele chmur i bez opadów. Nad ranem lokalnie na południu gęste mgły. Na termometrach od minus 1 stopnia na wschodzie, przez 3 w centrum, do 9 na zachodzie. Jutro ładna pogoda, przeważnie zachmurzenie niewielkie. Temperatura od 12 stopni na wschodzie, przez 15 w centrum, do 19 na zachodzie. Autopromocja. Trójka to audycje autorskie z różnorodną muzyką nieprzeciętnych twórców. Szaleństwo gatunkowe. Bardziej eksperymentalne, ale także i progresywne. To jest właśnie stan na rok 2024. Trójka to słowo, które opisuje złożoność świata i ludzi. A jest o czym rozmawiać? Jakie są normy dziś obowiązujące? Dlaczego ta odległa historia? Czy to musi być takie smutne? Trójka to informacje z kraju i z zagranicy. Rzetelne i sprawdzone. W powietrze wbiły się nasze samoloty myśliwskie. Na miejscu wciąż mogą tworzyć się utrudnienia. Uwaga, teraz co powiem! I nie tylko słuchacze i słuchaczki słuchają nas. Jest również na odwrót. Zawsze. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Gdy tylko u dziecka pojawia się podwyższona temperatura, doświadczona mama od razu podaje syrop Lipomal. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych i przeziębieniu. Stosując lek Lipomal, mama nie dopuszcza, aby gorączka urosła i rozwinęła się infekcja. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Aflofan. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jazz and Bass. Dobry wieczór. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia witam Państwa Michał Grabek-Grabkowski. Tym samym mam wielką przyjemność zaprosić na 120 minut z Jazz and Bass na antenie Trójki. Dziś dwie części programu. Pierwszą z nich zainaugurujemy razem ze śpiewem nieodżałowanego MC Konrada. Come and bends. Too many moving parts turn passion into pounds in exchange for art, but it tears lives apart. Some wager hard on it, suddenly a part of their poison. You were riddled, smitten, hidden parts to avoid the plague. Somebody spilled the inkwell, ruined the first page. And trust we feel felt, then filed unsafe. The motto should spell like a thrust. Engage, you're blessed. That crew name should last you a lifetime. The concept for free, I've been your name in my spare time. The way that we DJ, you're blessed and we're unscathed. The innocent unshamed, the guilty go unnamed. The voice, the game played on the body scenes. It's all good, it's all blessed. I wish you well in my dreams about the management, the label, gigs fame. The agent is hold tight, the patient is all there. And to make it unjustified hesitation, ignited with your frustration. We never make good relations while I'm telling you deep. I could be ripping and kicking and tearing shit off and burning it. While I'm roasting and picking and up and boasting it. When all I want the most is you to know that there's a lesson in the journey that we've been on. And my conscience ain't weak. You may not like how I roll. I saw me gone on our road. But there's something I want you to know. Positive resistance of freedom made it all look too easy. Naprawdę nazywał się Conrad Thompson. Przyszedł na świat na początku lat 70. W kwietniu tego roku dotarła do nas tragiczna wiadomość na temat tego, że MC Conrad nie żyje. Był wybitną postacią na scenie Jungle Drum and Bass. MC, wokalista, producent muzyczny. Człowiek, z którym blisko żył i tworzył główny bohater naszej pierwszej części dzisiejszego wydania Jazz and Bass. Jak wspomina MC Conrada, Robert Ross, czyli Ross Addiction. Posłuchajmy teraz. To była impreza bodajże 99 lub 2000 rok w warszawskim klubie, nie przytoczę teraz nazwy, nie pamiętam tej nazwy, ale pamiętam, że żeby zagrać z nimi, czyli z Bukemem i z Konradem, musiałem wysłać na CD wtedy jeszcze swój mix do Good Looking, do biura Good Looking, do Londynu i oni musieli potwierdzić, przesłuchać, potwierdzić, że mogę zagrać support przed nimi, więc to były takie czasy i tam się poznaliśmy, znaliśmy się od tamtej pory może troszkę mniej, w sensie nie tak bardzo jak ostatnio. Przewijaliśmy się przez różne miejsca, imprezy. Bardzo często spotykałem za DJ-ką LTJ Bukema i Konrada. Natomiast w momencie, kiedy Konrad przestał współpracować z Bukemem, nasza współpraca zacieśniła się bardzo i praktycznie od tamtej pory byliśmy przyjaciółmi. Ostatnie 10 lat było już naprawdę bardzo blisko. Na zasadzie po prostu dzwoniliśmy do siebie. Cześć, dzisiaj zjadłem na obiad to, a ja zjadłem na kolację tamto i kiedy się zobaczymy i co robimy i kiedy zagramy i tak dalej, i tak dalej, więc to było bardzo, ostatnie 10 lat było bardzo aktywne też, może nie na tyle aktywne, gdybyśmy mieszkali w jednym mieście, w jednym państwie, natomiast co najmniej raz w roku, dwa razy w roku bywał w Polsce i graliśmy sety. Te sety też nigdy nie były ustalane przez nas, mieliśmy swój flow, czuliśmy się bardzo na scenie, także ja nigdy nie mówiłem, jakie kawałki będę grał, on też nigdy nie pytał, po prostu to było takie naturalne. Oh, Cześć, tu Rosa Dykszyn, pozdrawiam słuchaczy audycji Jazz and Bass. I my też pozdrawiamy. Obecność Rosy Dykszyn na antenie Trójki oznacza to, że pierwsza dzisiejsza część Jazz and Bass mocno basowa. Spotkałem się z Robertem kilka dni temu, okazja ku temu była bardzo dobra, bowiem niedługo wytwórnia, którą założył Addiction Records, obchodzi swoje 22 urodziny i z tej okazji będzie wielka dwudniowa feta. No ale być może dla niektórych słuchaczy Trójki nazwa Addiction Records, wytwórnia, to są hasła obce, więc poprosiłem pryncypała tejże, aby pokrótce przypomniał historię. Addiction Records. Addiction Records powstało pierwotnie jako sklep z winylami. To był sklep na ulicy Świętojańskiej w Gdyni, w piwnicy. Zagospodarowałem małą wnękę w sklepie Camden Town, w sklepie z ciuszkami, które kolega sprowadzał z Londynu. I tam miałem taką wnękę, gdzie stało parę półek, gramofon, i tam też sprzedawałem te płyty. Później przeniosłem się na drugą stronę ulicy Świętojańskiej, też do piwnicy w bramie. I to trwało bodajże ze 3 lata. Ten sklep naturalnie przestał działać. Stało się to naturalnie, po prostu wyciszył się. Natomiast Addiction Records zaczęło, Addiction wtedy jeszcze, praktycznie zaczęło działać jako organizacja, jednoosobowa organizacja. Przez te wszystkie lata przewijały się jakieś osoby, które mniej lub więcej w tym uczestniczyły, ale zawsze w sumie była to jednoosobowa organizacja, czyli ja organizowałem imprezy, przywoziłem artystów, często też kasowałem bilety na bramce w Sfinksie nieodżałowanym, grałem sety, zawoziłem tych artystów, opiekowałem się nimi i tak dalej, więc jednoosobowo cały czas. Później przerodziło się to w label digitalny, było też parę winyli, 3-4 release'y. Teraz troszkę chcę wrócić do tych winylowych wydań, zobaczymy jak to będzie. We'll be right back. Talk if you ain't walked through hellfire. Hocus Pocus to wspólne dzieło Roberta Rossa, czyli Ross Addiction i Clarta. O historii labelu opowiedział główny zainteresowany, bohater naszej pierwszej części dzisiejszego spotkania, historia Addiction Records w pigułce. A co w katalogu wytwórni? Kogo możemy tam znaleźć? Oj, wielu artystów, przede wszystkim takich tuzów sceny jak Nuki, Rekif, Zero T, Subject 13, powiem po polsku, i też młodych polskich, nie tylko młodych polskich producentów, jak Envy, jak Indeed, który powinien troszkę więcej produkować, ponieważ super skills i super flow, jak Sad, który wiedzie prym teraz jako czołowy polski eksportowy, teraz już nie, może nie eksportowy, bo mieszka na stałe w Anglii, w Londynie, producent, mnóstwo jeszcze osób, które nie wymienię. Będzie Alexus, którego kawałki miały się ukazać na Good Looking, ale nigdy nie wyszły przystopowane. Ukażą się teraz na Addiction Records. Później jest w planie Smote, który też wrócił do produkcji, producent ze Słowacji. Jest w planie też kolaboracja z Truantem, znanym z techno i z miłości do drum and bassu. Wyjdzie singielek naszej kolaboracji z Envim, z nim. Jest też troszkę naszych projektów z Envy, które mam nadzieję zostaną dokończone. W dziurawym bucie mieszka mysz i źle go nawet urządziła. Nigdy nie mówię jej papież i ona też jest dla mnie miła. Bywa, że wpadę mi po sąsiedzku pożyczyć chleba albo sera, albo pogadać o czymkolwiek, kiedy samotność nam doskwiera. W tym domu wszystko się zdarzyć może. Sami zmyślają się historie, sam się rozgryza. W moim magicznym domu ciepło jest i bezpiecznie. Gościu znużony, gościu znudzony, jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony, zajrzyj tu do nas koniecznie. Przedstawię ci nadzieję jako z niego facet, całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wietło na głowy. On słodko mruczy wprost do ucha, najbardziej senny bosak. Envim znamy się, nie wiem ile, 20, na pewno ponad 20 lat. Zawsze mieliśmy dobre flow, mimo że byliśmy osadzeni w różnych gatunkach, może jeżeli chodzi o prędkość bitu. Natomiast zawsze mieliśmy wspólną, nazwę to duszę muzyczną, tak to chyba mogę określić. Często pokrywały się nasze upodobania muzyczne. Grywaliśmy nie często razem, ale zdarzało się. Natomiast w końcu udało się, w momencie kiedy przeprowadziłem się do Warszawy, to było 6 lat temu, udało się troszkę popracować w studio. Nie są to też częste spotkania w tym studio, natomiast staramy się spotkać, wypracować, czy dalej ciągnie to Envy. Jak spotykamy się, to ciągniemy to dalej razem. To bez wątpienia znane słuchaczom Jazz and Bass owoce wspólnej pracy między Ross Addiction a Envy. Z jednej strony W moim magicznym domu, utwór rozpropagowany przez Hannę Banaszak, a tutaj w pięknej drum and bassowej, bujającej plażowej wersji, a z drugiej strony dżunglowe podejście do tematu ogrodu serce w formacji dub. Ross Addiction, godzina z Addiction Records na antenie Trójki właśnie w tym momencie. No i pomału w naszej rozmowie zbliżamy się do clou sprawy, czyli do kolejnych urodzin tego labelu. No właśnie. Dwie dwójki, dwa miasta, dwie imprezy, czyli wracam do domu, czyli do swojej ukochanej Gdyni, do drugiego domu, do klubu Drugi Dom, który funkcjonował już lata temu w centrum, teraz się przeniósł do budynku pokolejowego Gdynia Orłowo. Polecam miejsce, chociaż ciężko tam znaleźć kogokolwiek będąc na parkiecie, bo jest ciemno, natomiast sound system jest potężny, fruwające nogawki dosłownie, więc tam będziemy z Makoto, będziemy tam z Harlandem, który wydaje też na Addiction Records, będzie Dia, stara ziomalka z Gdyni, która położy troszkę płyt winylowych, będę ja, na drugiej sali antresolce będzie pasjonat winylowy, nasz stary kumpel Porro, który zapoda trochę muzyki z innej półki, czyli Balearic, tam tempo i tak dalej, i tak dalej. No i w willi łódzkiej, już w polskim składzie, czyli Envy, czyli Radical, który też wydał trochę staffu na Addiction. Będzie też stary kumpel Gine z 175 BPM projektu, który na koniec dla tych, którzy lubią mocniej, pewnie ich tam przytrzyma na parkiecie. tak pięknie zremiksował utwór Clarta Zero T, czyli przedstawiciele Addiction Records, labelu, który obchodzi swoje 22 urodziny, i przed chwilą Ross Addiction, czyli człowiek, założyciel, zapraszał słuchaczy Jazz and Bass do Łodzi, do Gdyni na dwie edycje tego urodzinowego szaleństwa. Miła niespodzianka, piękny akcent na sam koniec naszej rozmowy z Ross Addiction. No, lubimy takie niespodzianki i lubimy czuć się wyróżnieni. Proszę posłuchać. Remix Molesty, inspirację zrobiliśmy z Clartem 15 lat temu, przeleżał w szufladzie i teraz dzięki sesjom z Envim w studiu odświeżyliśmy Sand i będziecie mogli go niedługo usłyszeć na winylu. Nie powiem jeszcze kiedy, pracujemy nad stroną B, natomiast jest to premiera radiowa, po raz pierwszy słyszycie ten kawałek, więc słyszymy się. Wszechświata. Moje muzyka pełna ukrytych treści.